अरे ना कुछ आगे ना कुछ पीछे, प्यार ही प्यार गगन के नीचे। अरे सुनो बेदर्दी बेदर्द सैया, हाथ पकड़ कर छोड़ दी भैया, हाय छोड़ दी भैया। Oh।